het begin van donderdag 11 januari. Mariette Krol met het NOS-journaal. De Amerikaanse financiële toezichthouder heeft voor het eerst de handel in beursgenoteerde bitcoinfondsen goedgekeurd. Daardoor wordt het voor beleggers makkelijker om de cryptomunt via een vermogensbeheerder aan te schaffen. De cryptowereld was al maanden in afwachting van de goedkeuring, maar tot nu toe was de toezichthouder erg sceptisch. Volgens de hoogste baas wordt er bij de handel in crypto veel fraude gepleegd. Hij zegt nu dat de goedkeuring niet betekent dat de Amerikaanse financiële toezichthouder Bitcoin ondersteunt. En hij waarschuwt beleggers dat er risico's aan de handel zitten. Daisy Boutersen moet zich uiterlijk vrijdag melden bij de gevangenis. Dat staat in een brief die het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft gestuurd aan de oud-president en zijn vier medeverdachten. Boutersen werd een maand geleden veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol bij de decembermoorden in 1982. Zijn advocaten hadden nog gevraagd om het vonnis niet uit te voeren, maar het OM wees dat verzoek af. Waar Boutersen nu is, is niet bekend. In Somalië is een helikopter van de VN aangevallen door leden van terreurorganisatie Al-Shabaab. De helikopter maakte een noodlanding vanwege een motorstoring en landde in gebied dat onder controle staat van de terreurorganisatie. Aan boord waren 7 mensen, 5 inzittenden zijn gevangen genomen, 1 persoon is ontsnapt en een ander die probeerde te vluchten werd doodgeschoten. En op het EK baanwielrennen in Apeldoorn hebben de Nederlandse teamsprinters hun favoriete rol waargemaakt. Roy van den Berg, Harry Lavrijzen en Jeffrey Hoogland versloegen in de finale Frankrijk en wonnen goud. Het is de 6e Europese titel voor de Nederlandse mannen in 7 jaar. En bij de vrouwen veroverde het Nederlandse team met Kira Lamberink, Hetty van der Wouw en Steffi van der Peet het brons. Het weer nog, het is helder. Het koelt vannacht flink af naar min 4 tot min 9 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking, met soms wat regen of sneeuw. En het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Je gaat heel snel met de billen bloot bij hem. Dit wordt gezegd over mijn gast van vannacht, door de mensen met wie hij werkt. Hij is goed lachs, vriendelijk en hij heeft een goed verhaal, zeggen ze ook. En wat je ziet, dat krijg je. Al deze woorden gaan over David Baden en hij zit vannacht naast me. Mijn gast is beeldend kunstenaar. Hij ging naar het prestigieuze De Ateliers, won op zijn 23e de Prix de Rome voor tekenen en had een jaar later een tentoonstelling in het Stedelijk. Lekker zo doorgaan, zou je zeggen, maar mijn gast miste de sociale component. Dus richtte hij, samen met kunstenaar Tirso Marta, Instituto Buena Vista op. Een vooropleidingsinstituut voor hedendaagse kunst op Curaçao. En is hij medeoprichter van All You Can Art, een open atelier en summer school in samenwerking met de Kunsthal Rotterdam. En 10 jaar geleden verbond hij zich voor het leven aan Heerlen. Mijn gast sprak af met een stad dat hij regelmatig langskomt voor workshop en performances en dat hij de bewoners portretteert. In Museum Schunk is nu de tentoonstelling Levenslang, 10 jaar David Baden in Heerlen, te zien. Een kijkje in de meer dan 100 werken die mijn gast maakte voor en met de stad. Wat je ziet, dat krijg je, wordt daarover hem gezegd. Ga dus vooral zien. David Baden is geboren in Willemstad in 1970. Welkom. Ja, dank je. Fijn dat je er bent. Ja. Een afspraak voor het leven. Dus niet bepaald bindingsangst waar jij... Verlatingsangst. Ja, misschien is dat misschien. Het wel. Ja, dat is best een ongewone of zeg maar een unieke verbintenis. Ja, ik heb er nog nooit van gehoord. Nee. En natuurlijk niet alleen van jouw kant, maar ook van de kant van het museum. Ja, van ja. De stad. Ja, dat een plek zich zo verbindt. Radicale volharding, las ik. Ja. Dat is een uitspraak die Fabian de Clou, de creatieve leider van Schunk, heeft gemaakt vrij recent. Want het is ook volharding. Het staat ook wel haaks op wat we toch kennen, een beetje uit de kunst- en cultuurwereld. Hè? Die toch wel het verhevigen van incidenten kenmerkt. Er is nu een opening, het is nu te zien. Ja, nu, ja, heel nu, veel ophef. Nu. En dan na 2 weken, na die opening, krijg je het eerste mailtje over je transport terug. En dat heb ik heel, heel veel meegemaakt. En dat maak ik nog steeds mee, want het is niet zo dat ik dat niet meer doe. Maar dit is wel radicaal inderdaad. Radicale verbinding, ook een stevige commitment van mijn kant, van hun kant. Hoe kwam het tot stand? Ja, het kwam tot stand door een... voordat Sjoenk werd. En dat is een cultuurplek, hè, waar niet alleen het museum zit, maar ook een bibliotheek en een muziekschool. En er is heel veel activiteit in het Glaspaleis. Een heel prachtig mooi gebouw. Ja. Ja, een mooi gebouw van Peuts. Modernistisch gebouw in Heerlen. Daarvoor had je de Stadsgalerij in Heerlen. En die verzamelde al schilderkunst, vooral Nederlandse schilderkunst. En vanaf eind jaren 90 verzamelden ze mijn werk ook. En in 2012 benaderde mij de toenmalige directeur met de vraag... want toen was er al wel van we volgen de kunstenaars die we verzamelen. En misschien niet iedereen, maar toch wel van veel mensen zijn ze trouw blijven volgen. En, en die vraag kwam dus bij mij ook van we willen eigenlijk weer een nieuw werk van je kopen. Maar, zei die toenmalige directeur, Christy Arends was dat... die zei, ik volg jouw sociale kant van je werk ook. En dat vind ik interessant, wat je doet en wat je op Curaçao opgezet hebt. En zou je bij ons ook zoiets willen doen? Nou, en ik had het concept David Baden tekent je onder de tafel... had ik al een keer, eigenlijk twee keer gedaan. In Stedelijk in Liverpool? Ja. Maar wat gebeurt er als jij mij onder de tafel tekent? Ja, ja, ja. Nou, het is een beetje een ludieke titel natuurlijk. Hè? Van je drinkt iemand onder de tafel. Het is competitief. Nou, terwijl eigenlijk een soort armpje drukken, zo voelt ja, het. Ja, maar dat doe ik helemaal niet. Het is gewoon een mooie... beeldende titel. Maar wat ik doe is, en dat deed ik toen eigenlijk ook al... is een gesprek aangaan, zoals wij nu een gesprek zijn aangegaan. En vanuit wat er gebeurt, maak ik een portret van jou. En het narratief is eigenlijk leidend. Dus ik ben niet erop uit om een foto... Het hoeft niet mijn gezicht te worden. Nee. Misschien word je... Maar ik noem het wel portretten. En, dus wij hadden voordat de rode lampjes aangingen... een gesprek over elektrische dekens en kruiken. Ja. Dus als je mij dan zou portretteren, dan zou het zoiets kunnen worden. Ja, zeker. Zeker wel, ja. Ja, maar tegelijk kan ik ook naar jou kijken. En soms maak ik na zo'n gesprek of vraag ik, mag ik een foto maken? En dan herinner ik me dat je gezicht weer... en misschien dat ik wel iets gebruik. Als naast je iets, die kruik. Ja, dat je iets heel kenmerkends in je gezicht hebt... Je hebt kuiltjes in je wangen. Nou, die kuiltjes en de kruik, daar is al iets... of twee kruiken, kun je dan die wangen van maken. Nou. maar dat idee, dat zag de directeur van Sjoenk wel zitten. Ja, en eigenlijk heb ik dat toen aangepast... gewoon eigenlijk in de titel van David Baden tekent Heerlen onder de tafel. Dat concept kochten ze eigenlijk. Ja, en dat is een workshop, zo noemde ik het ook. Ze kopen een concept. Ja, en bij dat concept hoorde wel al meteen een soort uitdragerij van spullen. Die ik belangrijk vond. Hè. Dus een marktkraam afgezaagd. Een echte marktkraam, maar dan afgezaagd op kleermakershoogte. Dus op boeddhistische hoogte, waar je dus kleermakers zit... Op lelijke kussentjes kunt gaan zitten. En er staat wat objecten en spulletjes van mij op die plaathout. En er hoort een tandartsstoel bij. Of een schoonheidsspecialistenstoel. Lekker uitnodigend. Ja, en daar kan mijn model. Want dus ja, je bent in gesprek dus. Gaat daarop zitten. En zo was daar dus een soort zantenkraam die erbij hoorde. En dat zet je dan neer in het stadshart of in het winkelstraat? Ja, in de eerste versie was dus in 2013. En die was in een leegstaand winkelpand op de promenade in Heerlen. Dat is een van de winkelstraten. En daar was toen zomer. En... Maar hoe gaat zoiets dan? Je doet je deur open en dan... Ja, en mensen, er zijn heel veel mensen die dat blijven negeren. of niet zien, gewoon omdat. Maar ik had wel flink reclame op de ruiten gemaakt. En, met wat maak je dan reclame? Wat beloof je dan? Ja, teksten als. Ik weet niet meer exact wat ik daarop schreef, maar. Kom binnen, ga in gesprek en uw portret wordt gemaakt. Nou, mensen zijn wel nieuwsgierig naar portretten. En ijdel ook toch wel. En ook hongerig voor aandacht. En daarom werkt dat ook heel goed. Want ik ben nu ook op een uur tijdstip gekomen waar ik echt normaal gesproken echt niet. Liever niet. Nee, liever niet. Maar die aandacht is natuurlijk is wat ons allemaal trekt. En hoe krijg je mensen aan het praten? De uitnodiging dat je ga het gesprek aan met David Baden staat er dan meestal. Dan gebeurt er al iets. En ja, dat kan van alles zijn. Hoe was je dag vandaag? En wat heb jij gedaan? En wat brengt jou in Heerlen? Want de connectie met Heerlen is heel belangrijk. Zo hebben we het ook wel meteen ook gepositioneerd. Hè. Elke keer is er weer natuurlijk een persbericht. Of je treedt daarmee naar buiten. Had jij al iets met Heerlen? Nou, alleen maar door die. Dat ze je werk aankomen. Ja, ja. Die oude. Ik heb daar een paar presentaties mee gedaan. En één keer een solo gemaakt in die Stadsgalerij. En verder. Niet veel. Maar dat is inmiddels ben ik daar zo vaak geweest. En, een expert Heerlen. Nou, ik weet niet of ik expert ben, maar wel een hele. Ik ben wel een beetje verliefd op de stad en op de mensen. En ik vind ze wel gaaf. Ja, hoe zijn ze? Kan je iets zeggen over de Heerlenaar? Nou, die zijn ook wel volhardend, denk ik. Dit is lastig hoor, om dat te typeren. Hè. Dat wordt mij natuurlijk vaker gevraagd. En ik ben wel sociologisch geïnteresseerd, maar ik ben geen socioloog en ik heb niet enquêtes gehouden. Maar ik heb wel met heel veel mensen gepraat. En wat voor verhalen hoor je dan? Ja, dat gaat van. Het leven, ja, voordat je het weet, ben je dicht op iemands leven. En en ik ben toch wel vaak ook geïnteresseerd in van. Niet alleen maar in de ditjes en datjes. Dus ik ben ook een soort. Ja, psycholoog soms wel. Dus die stoel die wordt ook wel soms bijna een soort canapé. Die bekende. En we kiezen dus eigenlijk elke keer een context. Hè? Dus die eerste keer was. In dat winkelcentrum of in die winkelstraat. We hebben daarna het een keer. Op het station heb je gestaan? Ja. En in de bioscoop en in een bejaarde of een oudere huis. Huis Imsterrade, Park Imsterrade. En gewoon atelier in een schoollokaal op een VMBO-school. Dus met die kids. En dan liet ik ze ook meewerken. En vertel je dan ook over jezelf? Denk het wel, ja. Ja, dat is wel belangrijk. Ik denk dat goede gesprekken wel vaak tot stand komen. Met wederzijdsheid. Nou, het kan helpen bij het vertrouwen winnen. Ja. En, ik laat iets van mij zien, ja, dan laat jij iets van kwetsbaarheid ook, hè. Want, en zeker, nogmaals, het is contextgevoelig. Dus we hebben de laatste 3 jaar hebben we. Niet zozeer op individuele portretten gericht. Het zijn dus eigenlijk mentale portretten, zou je ook wel kunnen zeggen. Het is zo noem ik ze ook wel. Want kun je uitleggen hoe ze eruit zien? Dat is radio, hè? Ja, precies. Mensen gaan nou eens googlen. Ja, of lok ze daar Heerlen. Wat krijgen ze daar? Ja, ze krijgen daar. Oh, nou, jij bent er geweest. Wat heb jij gezien? Heel divers was het. Ja. Het gaf me een heel vrolijk gevoel. Het was groots en kleurrijk. En met heel veel plezier gemaakt. Ja, nou, dat is wel fijn om te horen. Gewone portretten. Althans, gewoon een gezicht. Ja. Maar ook inderdaad, nou ja, een volkstuintje erbij. En dat soort dingen. Ja. Ja, of iemand vertelt. Die schiet mij nou te binnen, dus dan. Beschrijf ik en passant ook het verhaal en wat voor beeld dat dan ongeveer oplevert. Een meneer in een volkswijk die die mij vertelde over dat zijn vrouw was overleden. En dat hij veel gaat wandelen. En, ja, en dat hij iets heel bijzonders had meegemaakt. Want die wijk zit eigenlijk op de Oude Mijn. Dus die Rennemig heet die wijk. En die is gebouwd op de puin van de Oude Mijn. Wij hebben gewoon alles opgeruimd, hè? Mm-hmm. Toen die mijnen dichtgingen. Dat is weer typisch Nederlands. En daardoor hebben we zo weinig mooi erfgoed, industrieel erfgoed daar. We waren klaar. Ja, ja, opruimen die hap. En ja, dus ook wel weer traurig en treurig. Maar hij vertelde dat hij daar op een dag zijn wandeling maakte met het hondje. En dat hij op het bankje waar hij vaak met zijn vrouw kwam, een brommertje kwam voorbij en die stopte daar. En dat bleek het brommer te zijn met een jongen erop. Die brommer had hij verkocht of die was verkocht. En die brommer was van zijn vrouw geweest. En dat gebeurde daar en dat was hij zo vol van. Ja, dus mijn portret van hem was. Hij heeft mij ik heb gevraagd hoe ziet die plek eruit? Ik ben daar niet naartoe gegaan, moet ik je eerlijk zeggen. Maar je hebt het uit zijn hoofd gekregen. Ja, dus de verbeelding die gaat helemaal aan de werken vanuit wat zo iemand mij vertelt dan. En met die brommer. En ja, en hij was heel blij met dat portret. Ja, wat vinden de mensen van het resultaat? Ja, op die opening waren heel veel mensen. En ook heel veel mensen die ik gesproken heb. Ja, en toch vinden de mensen vaak wel niet per se mooi. En ze zijn toch altijd wel op zoek naar herkenning. Toch weer die ijdelheid ook. Ja, of ijdelheid. Het is gewoon zit in ons. Hè? En waar dus krijg je dat dan te horen van? Het lijkt niet. Sorry. Ja, dat kan. Maar er zit vaak wel zoveel in wat ik heb gedaan. En ik bemiddel het ook. Hè. Dus dat gebeurt eigenlijk ook in die processen. Dat ik mensen meeneem in mijn werkwijze. Maar volgens mij doe ik en passant ook heel veel reclame voor de hedendaagse kunst eigenlijk. Want ja, heel veel mensen zijn toch niet gewoon om naar abstrahering te kijken. En zijn altijd uit op van ik wil iets zien wat. Wat ik ken. Ja, of wat knap gemaakt is. En wat refereert aan hun idee van wat kunst zou moeten zijn. En dat rek ik eigenlijk en passant ook op. En ik neem ze mee. Dus en daar. Dat bevordert ook wel waardering. Dat merk ik wel. Dus de mensen. Ah ja, ja. Oh, dat heb je ermee bedoeld. Zo kan het ook. Ja, ja, ja. En en het appelleert denk ik ook wel in die manier hoe ik het doe, mijn werkwijze, aan een soort oer van het spelen. Jij kan niet tekenen, zeg je, maar je hebt wel getekend vroeger, toch? En dat zit ook wel in het werk van mij, denk ik, verdisconteerd. En daar wordt heel positief op gereageerd. Ja. En we vertellen elkaar toch de hele dag verhalen en anekdotes en moppen en roddels. En ik heb net bij de vriend van zijn moeder gegeten. Nou, en zij is weduwe geworden vrij recent. Dus ik heb heel veel verhalen vanavond gehoord over het sterven van haar man. Maar dat moet verteld worden. Het moest eruit. Ja, en dat is negativiteit, zou je kunnen zeggen. Maar het is ook gewoon het leven. En dat zou mooi zijn om dat te pakken, weer in een beeld. Want dan pak je even tijd, hè. Dat is natuurlijk een cliché. Of het is niet specifiek voor mijn werk. Maar ik denk dat het voor elke kunstenaar wel geldt. Dat je het leven even grijpt. Of het nou in een lied is of met een gedicht. Maar dat is eigenlijk ook wat die beeldende kunst doet. De burgemeester die noemde jou tijdens zijn openingstoespraak de zielopener. Ja. De zielopener van hier. Ja, ja, ja, ja. Dat is wel een mooi compliment. Nou, ja, dat vond ik eigenlijk ook. Had ik helemaal niet verwacht dat hij dat zou zeggen. Maar hij vertelde ook in die opening een anekdote. Of ja, hij maakte mee wat er gebeurde. Dus jij vroeg net, wat doe je dan? Wat gebeurt er? En ik heb met de GGZ vrij innig samengewerkt. En dat doe ik nog steeds. GGZ Mondriaan, ja, heet het in hier. Ja, die heette Mondriaan. Niet het Mondriaan Fonds, maar de GGZ Mondriaan. En dat was ook zo'n actie vanuit het project David Bade tekent Heerlen onder de tafel. En de laatste 3 jaar doe ik groepsportretten. Dus dan zoeken we een community op in Heerlen en Parkstad, omgeving. En daar duik ik in onder en ga ik in conclaaf, verdiep ik mij in de groep. En dan ontstaat er een groepsportret van die community. En dat heb ik met de rollerschaatsvereniging gedaan, de Roller Derby. En met breakdancers, Heerlen AFC. Fucking City. Ja, ja. En ik heb Hilf gemaakt. Heerlen, I like to fuck. Als groepsportret. Maar het is met die GGZ ook. En daar... Ja, daar gebeurde ook van alles wat ik in die kantine of het restaurant van het hoofdkantoor of het hoofdgebouw van die GGZ had ik mijn atelier. Was het een plek waar mensen verbleven? Of? Ja, permanent. Ja, mm-hmm. Ja. En ook poli-achtige dingen. Mm. En dat was een groot succes. En toen... En dat was vanuit de coronatijd ontstaan. En het voelde ook van, we moeten hiermee verder. En ik bedenk dat niet allemaal zelf. Hè. Ik heb met een team van Jung te maken. En inmiddels was daar ook een aantal therapeuten vanuit die GGZ. En mensen die heel nauw betrokken waren. En toen kwamen we eigenlijk van, oké, wat zou een volgende mooie actie kunnen zijn? En toen kwamen we op het idee om in het cultuurfestival Cultura Nova, dat is een theaterfestival daar in Heerlen elk jaar, om te kijken of we daar konden participeren. En dat is het Huis van Emoties. Ja, dat is het Huis van Emoties geworden. En daar kwam die burgemeester langs. Nou ben ik eindelijk met een grote omweg bij jouw burgemeester weer terug, bij onze burgemeester. En die kwam dat bekijken en niet hij opende het niet, dacht ik. Hij kwam later het een keer bekijken. En toen, dat was niet per se dat ik daar portretten zelf maakte. Ik had alleen maar de context ingericht en ruimte gemaakt voor cliënten en personeel dat ze op zo'n heel mainstream festival hun werk konden tonen. En dat was zo goed voor de eigenwaarde van mensen. En het was een groot... Ja, succes. En, is dit niet überhaupt goed voor het zelfvertrouwen van de bewoners? Dat als er zoveel aandacht aan je wordt geschonken, dat moet je iets goeds doen. Ja, toch? Denk ik wel, ja. In general. Een soort van, zeg maar, dat je het waard bent. Ja, ja. Ja, dat is zeker waar. Ik denk dat... dat is weer even terug naar aandacht, hè. En betrokkenheid van, hey, die gast die gaat echt met mij het gesprek aan. En ik word verwerkt in een verbeelding, in een kunstwerk. En dat wordt collectie. Ja. He, want ze bewaren het. En, maar die burgemeester zag toen ik leidde hem rond door dat paviljoen, 2 verdiepingen. En toen was de maker van een van die werken daar. En de maker was een heel autistisch jongetje met zijn ouders. En ik kon op dat moment gewoon laten zien van dit heeft hij gemaakt. En wat was het? Het was een tekening van ongeorganiseerde tafel met een fruitstraal. Die er raar chaotisch uitzag. Maar ja, zoals stil leven. Ja, maar je kon dus achter de tekening kon je iets uitschuiven. Waardoor eigenlijk een tweede tekening zichtbaar werd. Waar de fruitschaal georganiseerd was. En dat vond hij dus heel belangrijk. En ik liet dat die burgemeester zien en ik stelde hem voor. En het jongetje groeide. Die kon niet, door zijn stoornis, denk ik, kon die niet echt lachen. Maar je zag, en die ouders zag je ook erbij, weet je. En dat was eigenlijk een heel ontroerend moment. Ja, mooi. En dat heeft hem, denk ik, tot die zielenopener gebracht. Ja, mooi verwoord ook. Het is nu 10 jaar dus. Ja. Hoe waren die 10 jaar voor jou? Nou, weet je wat zo mooi is? En ik maakte net al een beetje een godspe over de kunstwereld. Die ik ook heel erg erken als belangrijk en waar ik heel veel aan te danken heb. Hè, met die kortstondigheid en die aandachtseconomie. Die ook in de kunstwereld zo welig tiert. Maar het is wel gewoon geweldig dat er er is continuïteit in zo'n project. En er is een soort rode... Het is ook zo dat de eerste directeur is inmiddels vertrokken. Ja. Maar het is niet zo dat de tweede directeur dacht... nou, die David Baden, ik koop wel weer een werkje van hem, maar verder is het goed. Ja, nee. Cor Bornema is ook fan. En hij is niet de curator, hè. Dat is met Fabian de Kloe. En daarvoor had ik weer een andere. En er zijn mensen die wel dit dusdanig pakken en belangrijk vinden voor de plek ook. En voor de verbinding met die stad en de plek. Dat we ermee verder zijn. En we hadden het net over de ziel. We zijn nu met het concept... We gaan even nu een pauze houden. Er is nu genoeg David Baden even geweest. Maar in de voortgang zit al een... Dat is eigenlijk een scoop. In de geest van gaat het vervolg heten. En dan gaan we ook andere kunstenaars erbij betrekken. Die in de geest van mij en de mijn werkwijze voort kunnen gaan. Maar in principe duik je met deze werkwijze ook in de geest van. Van iedereen, van de Helenaar. Ja, of heel direct van je model, je gesprekspartner. En dat vind ik wel mooi geformuleerd. En die komt niet van mijzelf, die komt uit het team. Zo'n formule. Het is natuurlijk geen haast. Je kan het volgend jaar doen, of het jaar daarna, of het jaar daarna. Ja, levenslang, hè? Ja. Het is een verdict. Ja, maar vind je dat, is dat comfortabel? Ja, dus wat ik net zei. Het is, mensen vragen mij willen zeggen, krijg je dan een salaris? Ik zei, heb je dan daardoor ook... Ik zei, nee. Natuurlijk word ik betaald als ik opkom. En mijn ding doe. Maar ik bedoel meer, ga je ervan uit dat je voor een leven lang daar inspiratie vandaan haalt? Ja, dat is geen enkel twijfel. Je kunt in mijn geval en met mijn manier van werken, gaat altijd over mensen ook. En de menselijkheid. En dit concept is helemaal op mijn lijf geschreven. En je kunt dus laveren en je kunt. Het te ontwikkelen. En dat is het eigenlijk in die 10 jaar al gebeurd. En hoe gaaf zou het zijn om met de GGZ mee te lopen in het carnaval over 2 jaar. Hè? Dus met elkaar een praalwagen maken. Die vol met portretten zit of met demonen. Ik zeg maar iets. Hè? Het heb ik wel eerder gedaan. Hebben we Curaçao. Eerder gedaan op Curaçao. Mm-hmm. Dus ja, voor mij is dat wel... Maar het is ook gaaf om iets te doen. niet per se. Eigenlijk. Je mag nooit je kunstje herhalen. Dat is ook zo'n vreemde discrepantie in de kunstwereld. Ja, want je moet herkenbaar zijn, maar niet hetzelfde. Ja. Je hebt dit vaker van kunstenaars gehoord. Dat ze daar. Je wordt ergens mee herkend of erkend. En dan zie je heel veel kunstenaars. Blij natuurlijk, maar ook je kan helemaal vast komen te zitten als dat te... Jij bent een waanzinnig end opgeschoven van je Prix de Rome inzendingen naar wat je nu maakt. Ja. Want dat was, kan je het sober noemen, niet eens, maar wel minder kleurrijk. Ja, was toen rustiger. Ik was een van de winnaars, hè. Want er staat altijd Prix de Rome winnaar, maar ik was niet nummer 1. Oh, maar dat wist ik niet. Dus als je dat niet gezegd had. Dan. Nee, maar mijn vriendin zegt altijd: het klopt niet, Daaf. Je was niet één. Dus dat vind ik bij deze. Maar heb jij dat te horen gekregen? Van ja, nu lijkt het niet meer op een David Baden. Nee. Het is geëvolueerd naar wat het nu is. En natuurlijk. Want ik denk als je daar toch die museumzaal. Ik mag nooit zeggen de kelder, maar het is toch een soort... Het is een souterrain. Als je daar afdaalt, dan kom je wel in een David Baden-wereld. En die is wel het is ook echt een wereld. Ja, die is wel herkenbaar voor veel mensen die mijn werk wel een beetje volgen. En wat is dat met die mission golfbanen? Ah ja, die midgetgolfbanen. Ja, dames en heren, u kunt in die kelder, die we geen kelder noemen. Je kunt meer dan 100 werken zien, maar je kunt ook tegelijk kun je een balletje slaan. En in vier installaties, hè? In vier sculpturen, ruimtes die ik ingevuld heb met vier emoties. En die kwamen ook voort uit die acties en die interventies met de GGZ. Ja, en daar. Want dus emoties zijn de midgetgolfbaan? Nee, dat is nog niet helemaal helder. Nee, nee, maar de vier B's: bang, blij, bedroefd en boos. Ja, dat zijn toch wel de vier basisemoties waar wij op draaien en drijven en op ageren de hele tijd. Boos is heel populair, hè, de laatste jaren. En, ik vind heel veel mensen heel erg lekker. Ja, heel fijn boos. En maak je niet druk, boos is in de mode. en ik heb al eerder net verteld hoe indrukwekkend die interactie met de GGZ was. Huis van Emoties gemaakt. En in het Huis van Emoties, tijdens dat cultuurfestival, Cultura Nova, had ik al die vier B's eigenlijk verspreid. En de mensen, de cliënten gevraagd, reageer met je werk op die vier emoties. Nou, dat had heel veel weerklank. En dat vonden de cliënten ook heel fijn om daar werken mee te maken. Maar eigenlijk ik zelf ook. Het is heel duidelijk. Ja. Dus ja, en we wilden, nou, er komt een overzicht. En we wilden niet een chronologisch tentoonstelling van maken. Zo van, oké, toen begon die en toen was die episode was in dat winkelcentrum en toen ging die naar het bejaardenhuis. En ja, dat is ging een beetje saai. Ja, dat dus, past niet. Dus we kwamen eigenlijk op het idee van, waarom larderen we niet die meer dan 100 werken aan de hand van die vier emoties? En dus we hebben een deel wat met blij te maken heeft. Nou, dat zijn de meeste eigenlijk wel in mijn werk. en ook boze ja, daar hangt een boksbal, heb je die gezien? Ja. En daar heb ik een portret op geschilderd van een junkie. Heerlij had en heeft nog steeds veel junkies ook. En verslaafden. Maar welke stad eigenlijk niet? En die kwam toen steeds mijn tijdelijke atelier binnenlopen. En wilde wel, wilde niet. Was onrustig, koki. En toen heb ik hem, ik zei, ja, maar ik maak wel een portret van je. En dat heb ik daarop geschilderd. Maar hij was boos. En hij is nog wel eens binnengekomen, maar het was soms eigenlijk geen geen contact. Nee. Maar dat is dan wel een werk die ik vind passen bij boos. En zo hebben we, en waar die midgetgolf precies van komt, ik vind het belangrijk dat die speelsheid er ook is. En die dat is er zeker, ja. Ja, en dat je iets kunt doen. Dus je kunt bij boos, er is zo'n strobo licht. Stroboscoop heet dat, ja. En nou, dat vind ik zelf een heel irritant licht. Ik denk iedereen wel zo'n beetje. Je kan heel moeilijk nadenken bij dat soort lampen. Ja, ja. Dus daar mag je, mag je in een soort net, mag je heel hard slaan. En dat is niet met een midget golf, maar met een soort plastic rackets. En dan moet je proberen een zacht balletje heel hard te slaan en ergens een paar vaatdoekjes in dat netwerk van gaas te raken, zodat ze blijven kleven. Nou, dat lukt haast nooit. Dus om boos van te worden. Daar word je boos van. En dan is er eentje met verdrietig, hè, met bang. En dat is een cirkel die steeds kleiner wordt. En er is een blauwe figuur en die een beetje een foetushouding aanneemt. Geometrisch uitgezaagd. En dat kan ik wel goed ook. Een paar keer ben ik ook bij rondleiding geweest en dan vertel ik zo'n schoolklas. Ja, wat gebeurt er nou? Hè? Jullie zijn. Toevallig waren dat pubers. Nou, pubers zijn ook vaak. Die kennen die emoties ook. Ja, wel. Natuurlijk. Dan isoleer je. Je wereld wordt steeds kleiner en die cirkel wordt ook steeds kleiner. En dan voel je je slecht. Maar gelukkig is er aan het eind, kun je dat balletje ergens in. Dat gaatje in. Ja. Ja. Ik ga even tussendoor alle luisteraars die niet al meteen na het nieuws bij ons waren vertellen wie er vannacht bij mij in de studio zit. Dat is David Baden. David is beeldend kunstenaar. Hij won dus niet de Prix de Rome. op zijn 23e voor tekenen. Maar hij had een jaar later wel een tentoonstelling in het Stedelijk. En hij richtte samen met kunstenaar Tirso Marta Instituto Buena Vista op. Een opleidingsinstituut voor hedendaagse kunst op Curaçao. En 10 jaar geleden, we hadden het er net over, verbond hij zich voor het leven aan Heerle. In Museum Schunk is daar nu de tentoonstelling Levenslang 10 jaar David Baden in Heerle te zien. Ja, dat Curaçao. Dat is, ik zei ook al in het begin, je bent geboren in Willemstad. Ja. Want je hebt avontuurlijke ouders. Ja, zo kun je het wel zeggen, ja. Ze leven niet meer, maar... Wat, toen, avontuurlijke ouders? Ja, ja, die gingen in begin jaren 60 met 4 kleine jongetjes de grote plas over. En waren niet... Kijk, als wij zo'n soort avontuur zouden aangaan met een gezinnetje... dan zouden we eerst er eens een keer naartoe vliegen... En weet je waar is je terecht komt. Een vakantie. Ja, ja, bij wijze van, ja, ja. En dat was in die tijd niet mogelijk. Of in ieder geval in de context van mijn ouders niet. Dus mijn vader wist alleen dat hij ging lesgeven aan het Peter Stuyvesant College. Doe maar. Hij was docent. Ja, leraar Engels. En een beetje Latijn gaf hij ook vanuit zijn gymnasiumachtergrond. Dus daar gingen zij naartoe. En ik was de laatste. Toen zijn er nog 2 kinderen geboren daar. Dus 6 jongens is het gezin geworden. En ik was die laatste, die nakomer. Maar je hebt er maar 2 jaar gewoond. Ja, dus wij gingen in 72 terug en ik ben van 70. En hoe was dat dan? Want dan kon jij thuis niet meepraten over hoe het was geweest. Precies, dat heb je goed. En dat vond ik altijd best, denk ik... He, daar was ik niet zo bewust van, maar als ik nu terugkijk... ik wilde dat ook weten. Want al die oudere broers van mij, die hadden het altijd over Curaçao. En mijn moeder had eigenlijk ook wel een soort heimwee. Had ze daar haar zin gehad? Ja, ja, ja. Het was natuurlijk wel een leven van witte mensen op een eiland daar. Hè. Dus comfortabel, we zouden zeggen nu expats. Mm-hmm. Ze werkten niet bij de Shell, dus they were good, zullen we zeggen. Maar toch was er wel gewoon apartheid. En op de school waar mijn vader les gaf, daar mocht geen papiemens gesproken worden. Weet je? Dus daar zaten dingen scheef. Ja, en ze hadden wel veel privileges als witte mensen. Maar was dat waar je moeder naar terug verlangde? Nee, nee, dat was de... Ja, integendeel. Dat was het... ja, ze noemden dat een ongecompliceerder leven. En misschien was dat ook door die privileges wel zo... maar toch wel de tropen, het buiten zijn... minder vaart als hier... Mijn nieuwsgierigheid was denk ik groot. En er waren altijd tantes en ooms allemaal die Curaçao gerelateerd waren. En ik ben in 89, want voordat ik die ateliers deed... waar jij in de intro iets over zei, deed ik de lerarenopleiding. Want ik was niet aangenomen op de kunstacademie. En je ging docent TH-tekst worden. Ja. Nee, tekenhandvaardigheid, textiel? Ja, textiel niet, tekenhandvaardigheid. En toen ging ik... op een gegeven moment moest je stage lopen. En toen dacht ik, ik ga naar Curaçao. Ik was een paar jaar daarvoor voor het eerst naar Curaçao teruggegaan. Hè, want mijn ouders namen de jongste 2 die daar geboren waren. Nou, jullie gaan het nu zien. Hoe was dat? Ja, dat was wel een hamermoment. Dus boom, die kwam binnen. Want het voelde als iets wat je kende. Ja... Het is altijd een beetje lastig om dat precies zo terug te halen. Ik wilde ook het woord thuis zeggen, maar ik dacht, nou, dat lijkt me toch ook niet. Weet je, ik herkende natuurlijk dingen van... mijn vader was heel erg van de Super 8 filmpjes en de dia's en veel presentaties. En er was altijd een soort nostalgie in die familie en het terughalen van herinneringen. Dus leek en mijn oudere broer Anne Vincent... die 6 jaar ouder is dan ik, die herkende wel. En dat vond ik eigenlijk vervelend, dat we vanaf de airport al... En dan zeiden, ja, dit is dat en dit is daar. En jij niks. Nee, ik niks. Weet je wat ik herkende? De geur van de raffinaderij. Oeh. En die vind ik nog vies lekker. Ja, die vind ik nog steeds lekker. Dus omdat dat een soort herkenning was. Maar ja, lang verhaal kort maken. Ik voelde dat dit wel. Ik voelde me thuis. En toch wel dat thuis. En geen last van de warmte. Ik had er als kind ook in op mijn blote pootjes rondgelopen. Dus Ik ging die stage daar lopen toen ik 19 was. Als eerste vanuit dat grote mannengezin. En op die school waar mijn vader conrector was geweest. En waarom deed je dat? Van, ik zal jullie leren. Ik ga even heel veel herinneringen maken die jullie niet hebben. Ja, wie weet is daar toch het geldingsdrang. En het verzet, hè? Dus daar, ik ben me voor een heel ander project nu in Breda. In 25 zijn we met thema's bezig uit mijn werk. En er is generositeit en er is geloof en er is zinnelijkheid. Als soort parcoursen in dat werk. Maar er is ook verzet. En misschien hebben wel heel veel kunstenaars dat, hè? Dat er toch. Ja, je zoekt naar het alternatief in het leven. En misschien is kunst ook wel, ondanks dat het zo moeilijk is, toch wel de keuze waar je de meeste vrijheid kunt ervaren. En in ieder geval dat streven is groot bij alle kunstenaars, volgens mij. En dat verzet zit in. Je verzet je tegen de onvrijheid. Ja, misschien wel. Zo hoort het. En ik kwam wel uit een gezin waar dat ook wel. Dingen die hoorden? Ja, er was ook wel een projectie natuurlijk. Van, ja, maar dat tekenen was een hobby. Nee. Voor hun? Ja. Nee. Ze hebben mij nooit tegengehouden om naar die om dat professioneel te gaan ontwikkelen. En naar zo'n opleiding te gaan. Want ik ging zelfs in 4 HAVO ging ik met een mapje naar de Rietveld toe. En toen waren ze zo aardig en positief over mij. Maar ze zeiden ook van, joh, maak nou even je HAVO af. Want dan kom je volgend jaar terug. En dat deed ik braaf. Terwijl ik zo vol verzet als mollige puber naar Amsterdam ging. En toen een jaar later werd ik niet aangenomen. En zo kwam ik op die lerarenopleiding. Misschien vond de Rietveld je wel te braaf. Nou, als hij naar ons luistert, dan wordt het niks. Ja, misschien wel, ja. Maar op welke manier waren jouw ouders bezig met wat hoort? Nou, het was een gelovig gezin. Dus een protestantse achtergrond. En dat geloof was wel danig aanwezig in alle aspecten van het leven daar. Geloofde jij ook? Wat zeg je? Geloofde jij ook? Toen, ja, denk ik het wel, ja. Maar in de puberteit kwam toch wel snel die vraag van... maar mama, als ik nou bij de Aboriginals was geboren... Hè? En niet bij jullie. Het is toch toeval dat ik bij jullie ben geboren. Had ik toch iets heel anders geloofd? Of, hè, nou ja, dus de konden ze iets met dat soort vragen? Mijn vader wel. Of was jij gewoon de 6e in rij die met deze vragen kwam? Ik denk dat sorry broers, jullie hadden de paden niet zo goed geëffend voor mij. Dus, verzet was bij jou het maar heeft. Tegelijkertijd is dat dus ook voor mij heel vruchtbaar geweest. Om daar tegenin te gaan, om het anders te doen. En het conflict ook niet uit de weg te gaan. Terwijl ik denk dat dat bij anderen in het gezin wel wat geval was. Escapisme, dan maar niet zichtbaar, enzovoorts. En ik ging dat wel aan. En ik ben er ook goed uitgekomen met mijn ouders. Want het is niet zo dat ik... Het is geen breuk geweest. Nee, eventjes. Omdat ik het wel als adolescent echt even heel goed op een rij moest zetten. Dus toen ben ik ook wel in therapie gegaan en heb ik wel hulp gezocht ook. Omdat je eigen wereldbeeld dan moet aanpassen? Ja, en je moet je ruimte vinden om... Om die dingen naast elkaar te kunnen laten bestaan. En niet... Jullie geloven en ik niet, en dat ja, zo mag het zijn. Ja, of ik geloof anders. Ik vind die verhalen nog steeds geweldig. Ik ben ook heel blij dat ik het wel heb meegekregen. Want het heeft me ook heel veel... Nou, misschien is dat narratief, hè? Laat ik toch even terug weer naar Heerlen gaan. Is dat ook zo? Als je zo... via dat verhaal, het grote verhaal, wordt opgevoed. En het grote verhaal heeft fantastische verhalen. Ja. Hè? Dat is toch een van de beste boeken. Dat, in ieder geval het Oude Testament. En eigenlijk in het Nieuwe Testament gebeurt ook veel aan stof tot nadenken. Ja, en magie en tovenarij en mensen beter maken. En geweldig, toch? Het talige en het verhalende heb ik daar denk ik wel opgedaan. En het verzet zat ook wel weer, want ik werd opgeleid in die eind jaren 80 en begin jaren 90. En vooral op zo'n instituut toen de tijd als de ateliers. Wat toch een bolwerk was van modernisme en minimalisme. En daar kwam ik en nog een paar generatiegenoten. Die zeiden, ja, doei. Juist wel chaos, juist wel het verhaal. Anekdote is geen vies woord. Terwijl dat in die kunstwereld wel toen heel erg gold. Hè? Dat is echt foute boel. Hoe werd daarop gereageerd? Illustratie. Weet je dat? Oeh. Ja, ik vind het geweldig. Maar hoe werd daarop gereageerd? Op die ateliers? Ja. Nou, ja, ze voelden toch wel dat er ook iets aan de gang was. Want mijn oude professor Dibbets, die heeft wel zeker het 1-2'tje gelegd met Rudy Fuchs. En dat jaar later in het Stedelijk Museum. Dus er was ook wel een gut feeling, of misschien wel een understanding, maar dat werd niet zo uitgesproken, van dit is wat. En Rudy heeft dat ook later wel heel duidelijk gemaakt, van ja, ik snap er geen hork van, baden, maar het is belangrijk, dus we gaan het doen. Hoe vond je dat? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, maar ik wil dat je het wel snapt. Nou, ik ging wel de gesprekken aan en hij probeerde het ook. Ik werd dan gebeld door de secretaresse van, ja, Rudy wil een haringje met je eten. En toen woonde ik in Amsterdam en dan ging ik met hem een haringje eten. En dan legde hij me en passant even zo voor van, wat vind je eigenlijk van Damien Hirst? Dat kreeg ik dan te horen. Zij toetste, en dat zal hij wel met meer mensen hebben gedaan, van wat er gaande was, wat hij niet helemaal bevatte. En op zich wel te prijzen, dat hij dan zijn kennis en informatie en jij gaat praat, halen. Jij praat nu met mij, hè, over mijn werk, mijn leven hier en daar. En ik probeer op radio te beschrijven wat ik doe. Wat toch eigenlijk altijd met visuele dingen te maken heeft. En ook mentale dingen wel. Maar hij maakte in die tijd voor de VPRO, de avonden had je toen. Ik weet niet of jij dat kan herinneren, je bent iets jonger dan ik. Het is de voorloper van Nooit meer slapen. Zeggen wij altijd. Ja, maar dan was een item. En dan ging hij met een recordertje op atelierbezoek. Op radio. En het waren geweldige uitzendingen. Die volgde ik. En ik was toen natuurlijk ook heel vereerd dat hij dat 2 of 3 keer met mij in mijn atelier heeft gedaan. En dat, ja, ik denk dat dat echt heel mooi is. En dat het ook belangrijk is om, ja, je kan het op tv doen, maar het is ook goed om het zoals wij dat nu doen in een gesprek. Het verhaal te vertellen. Ja, there we are. Ja. En wanneer voelde jij dan, die kunstwereld, ja, is het niet helemaal of is het niet genoeg voor mij? Dat zijn organische processen. Hè. Dat is niet een moment heel erg zo af te kaderen. Maar in dat proces van dat hele vroege jongen, ik was 23, 24 en dat kwam allemaal over me heen. En werd je bewierookt? Ja, natuurlijk wel, ja. Het was wel anders dan in deze tijd waar de social media en de promotie nog veel heviger is, denk ik, en sneller. Maar je kan net zo snel kun je ook weer vallen. En dat is niks anders dan toen, denk ik. Dus die magazines en die radioprogramma's, die moeten gevuld worden. Elke avond, elke nacht. Dat was toen ook al zo. Maar ik zag ook wel snel met al die mogelijkheden die ik kreeg van, het is ook, ik kom steeds dezelfde mensen tegen. Het is wereldje. Het is klein. Er gingen mensen mij zeggen wat voor strategie ik nu moest ontwikkelen om de volgende stap in de carrière te maken. Wat eigenlijk een heel raar woord is natuurlijk, strategie. Ja, ja. Van je moet met die niet werken en met die wel. En als, nou ja, dus ik vond dat heel maf. En in die tijd had ik een vriendin die net zo'n goede kunstenaar was, maar die al die kansen en mogelijkheden niet kreeg. Dus je kreeg wel de hele tijd reality checks, eigenlijk. En toen kwam er eind jaren 90, is toch wel altijd, ja, het is toch wel belangrijk om te noemen. Voordat eigenlijk, er waren nog geen educatieafdelingen op in musea. Dat was nog helemaal geen agenda. Inclusie en diversiteit en dat soort... Nee, als je mazzel had, had je een goede docent die je een keer meenam naar een museum. Ja, maar er was één museumpje. Zijn dit jaar hebben ze de prijs gewonnen van het beste museum of zo. Museum, in Os. Juist. En die daar werd ik gebeld door ene Edwin Jacobs. En die was daar curator, conservator. En die zei, David Bade, jij kent mij denk ik niet. Je kent ons museum wellicht ook niet. Dat klopte allemaal, want ik zat in een soort cocon van die White Cube mainstream kunstwereld. En wij doen dingen met scholen. En voel jij ervoor? Nee, heb ik. Ja, kan ik krijgen om met 300 VMBO-kids, eerstejaars, 12, 13 jaar, 300, hè? Let wel. Ja, dat is heel veel. Om in ons museum iets te doen. En dat was een idiote vraag voor mij op dat moment. En ik heb meteen ja gezegd. Omdat het zo... Omdat het idioot was? Ja, omdat het zo... Dat je dacht, kom maar op. Indruiste tegen wat ik kende. En ik was nieuwsgierig en ik ging erop af. Nou, en dat is een project geworden, Onze Vader, Ons Moeder, in 1998. En ik heb met die 300 kids, die mochten allemaal twee keer een sessie komen, hebben we al in een soort stoelendans in die zaaltjes. Ken je het museum? Nee. Het is een oude villa, heel mooie, monumentale villa, met kleine ruimtes. Redelijk, als een kasteel ingericht eigenlijk. En die hebben we, die hele verdieping hebben we in twee weken helemaal verbouwd. En dat was, daar is eigenlijk wel de kiem gelegd, ook voor de sociale projecten die ik daarna ging ontwikkelen. En er ontstond wel een tijdgeest, eind jaren 90, met Rick van der Ploeg als staatssecretaris. Het woord allochtoon werd toen nog gebruikt. En we moesten, die drempels moesten lager van die elitaire kunstwereld, nou, enzovoorts. Dus, maar wat bracht het jou? Nou, het voelde voor mij van shit, man, dit kan ik dus. En met mensen. En het is niet. Het is direct wat er ontstaat. Ik heb direct invloed op hele andere processen dan daarvoor. Die maak je dan in je atelier en dan gaat er een afobject naar een plek en dan gaan mensen heel gewichtig over doen. En dan ben je heel blij dat men gewichtig doet en een stukje overschrijft. En nog mooier als het verkocht wordt. Natuurlijk, dat wil ik ook allemaal niet wegschuiven, dat onbelangrijk is. Maar daar gebeurde iets van directheid met mensen die mij raakten. En zo'n hamermoment. En dat ben ik in die tijdgeest die wel die kant een beetje opging gaan onderzoeken. Er kwamen meer uitnodigingen van gemeentes, van musea. En pick your choice. Dus ik kon daar goed uit kiezen. David was zo leuk met kinderen. En met groepen. Zo'n sociale jongen. Ja, joh. Dus dat onderzocht ik verder. En... Ja, nou, een paar jaar later werd het voor mij duidelijk. Ja, ik moet dit zelf gaan doen. Ik kan mijn eigen context gaan inrichten. Want ik voel dat hier een nieuw iets in mijn werk is aangebroken. En eigenlijk, jij zei net van, als je het vergelijkt met toen je doorbrak en wat je nu doet. Ja, daar is eigenlijk mijn nieuwe stap gezet. En dat was toen nieuw. Dat werd door mijn directe omgeving in de kunstwereld niet begrepen. Van wat ga je, ik zei, een baan in Duitsland op en een gastprofessoraat. En kost je... Ja, om een vooropleidingsinstituut te beginnen op Curaçao. Ja, ja. Eerst losse projecten met een andere stichting. En vanuit die losse projecten kwam het gevoel. Ik ontmoette Teerzo Marta. En wij bleken geestverwanten. We werden een soort van verliefd op elkaar. Van shit, hij begrijpt mij, ik begrijp hem. En we voelden die noodzaak om iets structureels te ontwikkelen. En in die tijd hebben we dat gezamenlijk gedaan. Mijn toenmalige vrouw was er ook bij betrokken. Dan kunsthistorica Nancy Hofman. En gedrieën gingen wij aan de slag. En we kregen steun. Dat was het voordeel, dat ik wel die bekendheid ook in Nederland had, dus de fondsen die reageerden. Die wilden wel. Ja, ze moesten ook, denk ik wel. Maar er was weinig of niks, hè. Want ik had daarvoor iets gedaan op Curaçao. Een leenstichting doen ging mee. Maar de Mondriaan Stichting heette dat toen nog. Die kwamen met een cultuurreis van alle fondsen daar. Op de plek waar wij toen een workshop deden. En toenmalige directrice zei, dit steunen wij toch, David? En toen zei ik, nee, we kwamen nog ineens bij het eerste loket. Oh, wat een heerlijk moment. Ja. Moet dat geweest zijn. Dat is een cruciaal moment ook weer geweest. Want toen voelde zij wel van, hey, maar dit is belangrijk. Er moet iets gebeuren. En hoeveel leerlingen hebben jullie inmiddels gehad? Ja, nou, we zijn dus een vooropleidingsinstituut. Dat voelden wij van, we moeten iets voor jongeren doen. We moeten geen kunstacademie worden. En we zijn een artist in residence plek, dus dat is allemaal ontwikkeld. Er is een kleine staf en er komen steeds gastkunstenaars, die faciliteren wij om hun eigen project te doen. Maar ze geven ook les en begeleiden ook de jongeren. Dat zijn er gemiddeld 20 tot 30 per jaar. Die blijven allemaal 2 jaar, tot minimaal. Vroeger in het begin deden we gewoon 1 jaar. Maar het blijkt te weinig te zijn voor de basis, voor het vervolg. En wat is het vervolg? We gaan met elke leerling kijken, wat zit er in jouw hart? He, je wil game designer worden, maar je kan helemaal niet tekenen. Gaan we verder met het oefenen en tekenen? Of word jij beeldhouwer? Of, nou, vaak gaan ze wel naar een kunstacademie of een creatieve mbo-opleiding. En gemiddeld gaan er 4 tot 8 per jaar verder in Nederland. Curaçao, we zijn koninkrijk. Ook weer goed zijn voor dat zelfvertrouwen. Wat we net over hadden, ja, in Heerlen, van dat, ja, gezien worden, ja, dat ze het waard zijn. Ja, en vanochtend kreeg ik een appje in de alumni-appgroep. Dat zijn dus de voormalige leerlingen van IBB. En dat is, in die appgroep zitten er meer dan 100 in Nederland. Van een linkje naar de NRC van vandaag, waar Eugenie Boon als... Er staat vandaag van de nieuwe talenten voor elke kunstdiscipline. En op beeldende kunst wordt onze Eugenie wordt uitgelicht. Nou ja, dan ben ik wel trots. Ik zie je glunderen. Ja. Ja, dat is mooi, toch? En je hebt ook eentje meegenomen naar Heerlen. Ja. Quentley Barbara. Ja, die heb jij gezien dan in de vitrine. Hele grote kartonnen. Ja. We zijn nu collega's, heet zijn show. Ja, mooi. Want, en daar refereert hij aan dat hij als jochie op IBB... En hij was echt een van de jongsten. Hij was de eerste. Hij was 13, 14 jaar, ja. En dat hij dan zei van, David, collega. En dan zei ik, nee, je bent nog geen collega. Dus, en toen was hij afgestudeerd van de KBK, jaren later. En toen zei hij, collega. Ik zei, nu zijn we collega's. En hij heeft daar nu die titel ook gegeven. Ja, ben ik ook trots op. Maar ik ben ook trots, weet je, Femke. Ik ben ook hartstikke trots op kids die... Want het is ook vorming, hè, wat wij doen. Het is niet alleen maar richting de kunst. Het is ook echt een stuk... Ja, IBB is Instituto Buena Vista. IBB is ook familie. Dus ik was daar net vorige maand. En dan zie ik heb nu een andere verhouding wel. Hè. Ik ben daar niet het hele jaar meer. Mijn basis is nu meer hier. En ik ga een aantal keren per jaar daar naartoe. Dus ik ben niet meer het hele jaar direct met hun bezig. Indirecter wat meer. Maar je voelt dat het werkt en dat ze eigenwaarde, trots... Ze groeien. Ja, ja. En dan zijn er ook kids die dus niet naar de kunstacademie gaan. En ofwel, maar daar net niet halen. Of niet dat ze... Degene die succes krijgt. Ze hebben waarschijnlijk wel iets meegekregen waar ze de rest van hun leven iets aan hebben. Ja, ja. Ja, mooi. Ja. Dankjewel, David. We zijn er, hè? We zijn er doorheen. Ja, ik ga nog even vertellen dat de tentoonstelling Levenslang 10 jaar David Baden in Heerlen van mijn gast van vannacht, David Baden, tot en met 10 maart te zien is in Museum Schoenk in Heerlen. En daar is dus ook het werk van Quentley Barbara te zien. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze aflevering is, net als alle andere afleveringen van Nooit meer slapen, terug te luisteren als podcast. Wie zich gratis en voor niets op ons abonneert, krijgt vanzelf een seintje als de nieuwe aflevering beschikbaar is. Nu is het stokje voor Misha en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is fotograaf Rob Hoornstra mijn gast. Zijn overzichtstentoonstelling Ordinary People is nu te zien in Fotomuseum Den Haag. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.